wala ko xam da ñak ci batin xeyna sax sahir ci mo womal na nga xam ni bu ko yom tejje itam toñu ko ci tejj ga waye nak xam ci digënté xam na ci digënté bu borom mom ne mom dafa ñak akon koku mëna tok bañu julli ci fa tax mu ne mu'sirin ay fil batini wa zahiruhu al mala'u fa khafa in kharaja yuhbas fi ad-dayn allati alayhi hatta yathbuta khusruhu kon fa yubahu lahu at-takhallufu khalil jumuhati wal jamaahati fi ahadi khawlay malikin radiyallahu ta'ala anhu wakhtarahu al-khami ibn rushd li'annahu madlumun fil batini wa in hukima alayhi bihaq manam ki nga xamne mom da womal ci zahir te ñak ci batin kon xam nga bu ko yon teje lam koy teje deug la ndax lool la yon lool la santane waye nak neew xamna ci bopum digeunte ak borom ne mom da ñak a kon neena man na bañu julli ji bu fekkone nak mom man na fay bu nopi nak lank baña fay nak koku mom da wara julli ji buñ ko teje rek tek ko ci yoon sama bi nak tek na ci ki nga xamne mom ak ñak woorna xam nga koku mom da wara ko tecc buñ ko teje ci togn dong la ndax ki ak ñak woor mom des ko wara muñal rek ba mom mëna fay ak muñalam lu war la mom li waxna wa amma man sabata usruhu fala yubahu lahu at-takhallufu iz la hudra lahu fala yajuzu habzuhu naham in khafa al-habsa dhulman dakhala fi ma marra fa in khashiya habsahu ma hasabati usrihi li fasadi al-hali fayubahu takhallufuhu li annahu hina idhin dhulima zahiran wa batinan kon mom mi nga xamni ak ñakam saxna nga xamni kenn waru ko tej sagalene kat mom legi yoon amatul danaka su dewe faawu ñu tej ko a su boba mom itam man na baña julli ci waxor yu ak waraxle manam bu fekke dafa waraxle kon lolu ngant la ci baña julli ci waye li ñu waraxle rek moy hadamu jodi satirin dil hawrati manam ñakam do sutale awra waye am yere yo xamne su nga ko genné ba yoy rek ndax mil neuy nit ñi lool du tay julli ñoom ñuma waraja xafmi xawadin ak yaakar baluk fayento yaakar ñegelu fayento su rekke da toñon kenn mu japp ne mu bu julli je faaw buñ dem ci atté kat bu faaw ñu fayu ci mom bu dé ray dañu ko ray bu dé tag ak ci dañu ak ci wala yoy tam japp ne nak bu rekke julli ji té tay lu ko rek mais nako bal su baba kon man na baña julli gi té tay lu xam dana am jëgël bo mu yaakar am nit wa akunu ka zawmin ak lek lu melni ki laaj su fekke dafa lek lu naqay xet ni ki laaj wala soble mu lek len ti ñoru ñu ci gëjëm wala mu tox tox am ñu ko ci boole ndax xetam la fa naqari yépp fekke amul lu ko mëna dindé kon day baña julli gi so amé lu ko dindé nak mu dindé ko ko kari hi nek ngelaw hasifatin li aji tar li aji ri di nga wax jolof li aji ri di moy aji tar rek bi lay ni ci guddii ngelaw lu bari ci guddii gi dana maye nga baña julli jigé xam nga bu faté ñu mu la ci aji ma day bolé sar nganti lay téy julli ji aji ak julli ngolo jé lolu motax mu wax ni bi lay ni ah dafa wax ni bu dé gé wayé ngelaw yi da bari tumuy guddii gemu gudila su baba lolou ngant la kay waxna fatu bihu at-takhallufa an jamaahati al-hisha'i li shiddati al-mashaqqati wa mafhum bilaylin nak annaha la tubihu naharan an al-jumu'ati wala an ghayriha manam bu fatine kon bu re beccuk nak mom bu ngelaw li bare itam muy moyo mi lutax nga saña baña dem ci jumaaja ba geneen julli ci beccuk bi niki bu re tisbar wa kaza البرد والحر ما لم يشتد جدا وإلا كان حضرا مبيها للتخلف كالزحمة الشديدة مانام باتاي شد اك تانغاي نون مل يفي اغوني سي متي لول لول لول دولا تي ورا جولي جي واي نا بون متي لول لول نا با جيغي دايو نا كون مان غا توك باجي جولي جي لا حرسين وخني نا ابسيت واو neena amu seet nak mom du ngant amu seet rek neena lol du ngant asahu al mashhur tiwul waqila yubi yubihu li anna laha haqqan fi iqamatihi indaha sabhan in kana bikram wa thalathan in kana sayyiban amna ñu ne bo amé sheet kay ndegam yoon waxna la nga sax ak mum juroom ñaari fan doora yamale ka kam fu fekkan wala ñetti fan bu deb jeek juroom ñaari fan xex la ñetti fan ñam jeek la ñu amé kon lool kon ngant la ci wetaay bitam nga baña dem ci jili mbolo ngir mom ngir akam yoyu ay lool ci ñi ko wax rek ko yebu jappu aw xamul wala ngumba mana ngumba du tay julli juma du tay julli ci mbolo ma ci sartu kita kan yahtadi bi nafsi aw lahu man yaquduhu walaw bi ujratin la tujhifu bihi wa illa fayubahu lahu at-tahalluf suguma yi may demal bopam wala amna ko meuna yobbu donte dakoy fay fay ko du ko wagnu dara fay ko du ko taxaloru mon ngumba bi dute kon juju marko fekke mën demal bopam amul lu fay mba lam yor bu ko faye mom lor nak su baba kon fayubahu lahu at-tahalluf kon du ajo muy dem juma du ajo muy dem ci mbolama aw shuhudi hidin wala tewek hit neena bisub juma ji tombe ak mi bisub hit nga ñew ci heddi rek du te nga dessi wat ci juma ji wa in adina ak donte mayene ci ndigal al imam iliman ba manam ñinga xamni dekkun ci dekk bi juma ji nek ñu waye nak fañ nekkan da bok ci biri bi nga xamni ku fa dekké juma war la ñu gu ñewon ci juli hit ga rek delu wat du tax ñu ne man na no tok bañu dem ci juma ji degum bisub juma la faaw ñu dul ci wat ci juma ji donte iliman jël ci may ndigal ndax iliman lolu yonum neeku ci aqi aqi yalla du aqam wa tax mu ne wa in adina lahum al imam fi at-takhallufi hal al jumu'ati wal jama'ati iz la haqq lahu fihi inna ma huwa lillahi wahdahu fasl dini aju ci salatul khawf rukhisa yalla ma lefna nam japp na lefna li qitalin ya ab khex jaayis bi aji dagan am kana bu japp li na tarko ak bayen li bahdi ñelel ci way xex yi ñene xex bo xamni ayut ana nek sax bu war bi an kana wajiban ka qitali kuffari wal muharibina al qasidina ad dama aw al harima ab yefer ba ab adu kalfe buga tul sa deet ba buga dal ci sa njabot da xex ak mom lu war la aw mu baahan ka qitali murid al mali minhu ñam wax ab yefer ba ab adu kalfe bu fekke sa deet to ko jog waye sa alal na mara jeri da na dagan nga xex ak mom muy xex bu war bobu nak muy xex bu dagan bobu ci yam bu fekke ni mbolo ma koy bëgg def ñen ñi man nako ñi ci dess buñ ci andut fa sa say du wañu dara ñen ñi rek mëna ñoo dikku ñen wara xexal kon dañu japp ndalal qasmuhum sidli mbolo ma ñaari xaj qasmuhum jori mo delu ci ruhila te wone ne bu fekkon ne mbolo ñi ñepp wara xex ñu dara mëna dikku yefer ya ñoo ñi ñi xexal kon li mu wax kon dis ko def kon dis ko def ñaari xaj waye ne dem ñen ñi doyna ja kon bëgg nañ manam ruh ak japp ndal la ñu def mbolo ñu ñaari xaj ñi dem di xex ñi di julli lu julli ci qasmuhum wa in wijaha al qiblati ak donte way jakar lo la ñu qibla aw hala dawabihim wala ñu nek ci kaw seeni daba tek na ci sax ci kanam qismay ni jangane qasmuhum yeb waxon seenu seedel qismay ni ñaari xaj mako taw di wax manam iliman gi dal bu fekke ne legi mbolo ñu andal bu ñen ñi day xex rek mëna di ku yefer ya te waxtu julli jot kon nim wax lay def day bayi ben mbolo mu ñu xex ben xaj ba mu wo ben bi jiti len xaju julen bu len jiti xaju julen bayi len ñu agale dem xexi ña taxawon ko fi ñew na dal len jiti xaj bu ko dese won mom bu selmale bayi len ñu fay xaj bu jek bañ len dawe won fek bu ñew guñ non rek moy salatu khawfi mu nak da am ñu wax ni bu yeufari nekké seen kanam ni su boba da am ñu wax ni mom def def ñaari xaj dañuy jakkar lu ñum julli nonu rek dañuy yefal yaangi ci kam waye mu ne mom wa in wijaha qiblati wala du tay ñu mëna def li ñu wax muy salatu khawf ak doon dañu nekkon seen kaw daaba yi man nga war ci kaw daaba yi tan tay ñu julli nonu ku ne julli ci kaw daaba tan tay ñu def ñaari xaj ñaari xex ñi gi julli wa allamahum jangal na leen nañ koy defé manam iman nak bala dugg ci lolu na xamal mbolo mi ñu koy defé ba buñ ko defé duñ ci joom xamal gi sax day nek wujoban in jahiluha aw khafa takhlitahum li shiddati al-hawli wa illa fanadban manam sax bu fekke xamnu ñu defé julli gogou jangal ga du mëna ñak bu fekke xamnañ ko waye mbir mi da tisba bo rewé seen xel fayna ñu ko daan dewe paté war na ko fatalé bu ci amul na kon ñu sopp rek ñu xamlé wat ko ngir gëna daggi rek waye sopp lay doon wa salla julina bi azan and noddu way qamat an niqam bi ula and kurel bu ñëk fi sunna yati julin ñaari rakka rakkatun ben rakka ana mu rekke ne legi julli ga julli ñaari rakka la te lolu moy suba ak julli ñu wañi bu fekke dañu wañi kon yépp ñaar lañu doon ci yoy jamono ci rek yoy jamono kon moy nek ñet mu ne suba ba bu de julli ñaari rakka mbolo mum ñëk jité da len di jité ben rakka dong waye nak nañ jité no do li xam wa illa bu fekke na du julli ñaari rakka moy wa illa farak hatayni kon na jité mbolo mum ci ko ñaari rakka bana bu fekke du julli ñaari rakka kon day don timis tax ñett la wala julli don ñent tisbar takusan ge bu fekke ni wañu wuñ len yoy kon ñent lañu su baba xaj bu mu ko da len di jité ñaari rakka yu ñëk ña bayi len lañu julli ñaari rakka ci dess dem xexi mu dal yi wo manam mbolo mu ci dess dal di ñew bu dé ben rakka bay non la bu len jité ben rakka ci bamu julli ñaari rakka da len di bayyi ñom ñu agale ben rakka ba ci dess su ko defé nak ñu dem xexi mbolo mu fa déssoon ñew mu jité len ben rakka ba ko déssé moy suma qama top mu taxaw sakitan mbir mu mi aji nopi aw da'iyan wala muy aji ñaan aw qari'an wala muy aji jang fi sunna'iyati ci julli ñaari rakka manam bu julli gëdé julli ñaari rakka niki suba ak buñ dé wañi julli ñent kon yépp ñaar lañu xam nga kon su fekké jité na xaj bu jëk ba ben rakka ba day and ñum juk taxaw bu taxawé ba nopi nak bayi leen ñom ñu dal li jall agalu seen ben rakka mom nak mom noné mu taxawé du jang fatiha ndax dañu bañ bu fa dé jang fatiha légui fatiha ji jeex bala ñe nopi ba mbolom ñaari mu di ñew kon kay day taxaw rek ne pat ba muy ñaan ba muy jang waye bu dé jang nak mom bu mu jang fatiha su ko defé nak lolu moy bu dé julli ñaari rakka nga né ko waw bu féké né julli ga day julli ci bis ñett wala julli ñent taw nga xamné kene wañu ko nak nga xamné kon mom iliman famuy taggo xaj bu jëk ba bëre bu togaay la ndax fofu da fay tok am day jog mom lay bëgg wax wa fi qiyamihi nak na ci ak jogam taxaw ngir negaliko mbolom ñaarel ba fi khayriha ci luddul julli ñaari rakka taraddul deng ni mu jini manam bu fekke julli ga du julli ñaari rakka nga xamne kon mbolo mu ci nek da len di jité ñaari rakka te lolu moy budé timis wala tisbar takusan ge te fekk wañu wuñ len xam nga kon mbolo mu ci nek da len di jité ñaari rakka kon mbolo mu ñëk mi nak la wax ne bu len jité ñaari rakka xam nga ne fofu mom bëre bu tok taaya la ndax day tok fofu taaya ñoñu tam ñu tok ndok mom su taaya ba taayam jeex mu juñju len xamal li ne len sa taaya jeex na ci juñju bi ñu jog dal di agale ñoom door dem xexi lool muy ben wax bi ben banit waxu ñaaral bi nak mom da wax ne fofu sax mom bëre bu togaay la manam fofu bëre bu togaay la na xam nga ni ab ñaarel la waye koy du tax mu tok bu amé ñaari rakka day jog jëm ci rakam ñettel ba taxaw bu taxawé day ñaan wala mu ne pat baña wax dara té nénañ bu boba itam xaj bu jëk bi mu waxon ba am ak ñoom ñaari rakka la fofay doon bëre bu tayé du tox du tax ñu tok tayé dañu jog né mom fofu nak la wote bi nek waye bi sukkandiko nak moy bi ñu mu ci wax muy jog gi aw nga xamne bu amé ñaar day jog xaj bu jëk bi itam jog and ak mom waye fofu du fa tok bobu dal mom lañu sukkandiko wa atammat motlina ak julleem al ula kurel bu jëk ba wan sarafat te mool beti gu dem xexi suma salla tok bu julli bi saniyati ak kurelu ñaarel ba ma baqiya la dess wa sallamatu musallamul mom fa atammu te ñu motli li am fusihim ñeel seen bop da wax ne xaj bu mu jëk wo mom iliman bu len jité lam len wara jité dalen di bayyi ñu agale la leen def ci julli ga dem ñom xex yi ko defé xaju ñaarel bana ñew mu jité leen mom liko def ci julli mom iliman dal yu selmal nak bayyi leen ñu fayal seen bop manam ñu julli seen bop lañ julli wu doon ndax fekki wu ñu won julli xaj bu jekk ba su ko defé walaw sallaw doon te julli won nañu bi imamayni ci yari iliman aw bakhdun wala len julli fadzan bir mu muy kenn jaasa kon mu dagan neena bu fekkone ne dañu xaj mbolo mi ñaari xaj rek ben xaj bi dal li ñew am ku len jité ñu julle nañ daan julle bu julli gi mat rek ñu and ak seen iliman dem xexi mbolo mu fa desoon dik ñoomit kenn jité len ñu julli julli gi ba mat ñoomu tam ñu dem xexi lolu xam nga ne mom ak jappandi lolu la ne lolu dagan na waye nak jaasa joju amna lu ci xew dañ ko wax legi bi ci dess nak moy aw bakhdun fadzan moy ñen ñi mom dafa am iliman bu len jité ñu and ak mom julli am ku len jité ñi dess nak mom julli ben mba bok ñom ñep sax ñu julli ay ben aw bakhdun fadzan mom man na doon ñen ñi julli ay ben ñen ñi am iliman bu len jité man na am itam ñom ñep ñu bok julli ay ben yoy yep li wax ne jaasa say bo fide ko jaasa kon mu wey ay mada fala tuhadu as-salatu wa in kuriha li mukhalafati sunnati manam lolou buñ ko defé batay baxna nañ bayyi nonu rek waye sib nañ ko ndax dañu jiyok jangale bu sunna jangale won moy buñ lañu kan wax legi wa in lam yumkin dem jappali wut dafa waxon legi am kana tarkuhu li bahdin xeex bo xamni bu ci ñen ñi nekké ñi mën nañu bañu dem lolou lañu def ñaari xaj wa in lam yumkin dem jappali wut nak akharuku niyexe li akhiril ikhtiyari ba ci mujju muxtar ma wa sallu te ñu julli iman ci ak juñu manam bu fekke ne dal dana aaju wu julit ñep japp ci xex bi ba musiba am kon nañ ñi set bu fekke ne yaakaar ne xex bi na fi jeex wala mu mujju muxtar ma ñew kon nañ wi ci xex bi te yaxi julli kon nañ wi ci xex bi te yaxi julli ba ci mujju muxtar ma su ñu muxtar mu ñewé nak mom luñu mëna julé rek julé ko bu fekké xex bi jeex na buñu mëna julli indi sago ñu def ko su fekké na nak xex bi jeex ti ñom nañ julli ku leno mëna julé julé ko su fekké na amuñu yaakar ci né mom xex bi dana jeex ci digënté bi mom defé bu ju muxtar ma kon bu jaar sax ñi yaay julli say bañu téré julli xar rek mu way julé julé ko mom lay wax na in rajaw inkishafal hadu fi amne akharu li akhir ikhtiyari lol moy sart bi wa in ayisu minhu fihi sallu salatal tihamin fi awwalihi fek amuñ ci yakar say boñu julli tampalo moy julli nu way mëna julle ko wa in taraddadu akharu li wasatihi suñ dengé dana tax jeex mom xex bi mdeet ñu xaar bo waxtu xaj bu xajé te yeufari xex bi ñom jeexutit ñom lañ dal li julli ene ma julle wa sallu iman nak moy bu fekke bir mi tis na ba ma yistu nek dir ko su jot ko lañu junju su boba kanu raqibina aw rajulina mo xam dañu war mo xam dañu doxu tan du den julle nañ ma julle rek ka an dahamhum nek bu len bette hadun ay non biha tan nek ci julle ga manam bu julit ñu wajjon ba jekk tambalé julli yeuf ak jekk songu len dañ tambalé julli atté bi ben la bu fekké ni mbolo ni bu ñenn ñi xexé rek ñi di julli du wañu dara kon ñenn ñi dañuy bayyi ñom julli dem xexé ta bayyi ñi mom ñu julli am lay wax na fa in amkana bahdhum tarka al-qitali qatah at-ta'ifatu li qitali al-hadwi ko ñenn ñi mëne dekk na mbolo bayyi julli teren xex wa yusalli al imam bi taifati al baqiyati ma hu ko def iliman bi julli ak ñafa dess bani yan ala ma fa halo ko def mu jokk ci lam jottana def rakhatan fi sunaiyati wa rakhatayn fi ghayriha ala nahyi ma taqaddama ñafa dess mom da len jité lam li wara jité bu dé julli ñaar rakka mu jité len ben bu dé julit ñett wala ñeen bu jité len ñaar ñu fa dess wa in lam yumkin bahduhum tarkahu nak sallawha abzazan ala hasab istitahatihim mushatan wa rukbana bi ima'in in lam yaqdiru ala ruku'i wa sujudi batay ne atay ben la rek fekkene bu ñen ni day xex ñe di julli dal di digañ fi saasa kon ñepp bayyi dem xexi ñepp bayyi dem di xex bo li julli moy kenn ku nekk no mëna julle ko ko mën turu ko mën la sujudit fexal ba julle na mëna julle rek wa halati dagan na li darurati ngir lor ja mashyun dox and julli wa rakbun ak sojal daba manam neena lor ji taxna man ngay xex di dox di julli bolé ci xamné mo xex bi manam yaangi julli dal waye yaangi dox bolé ci ma yaangi daw lolou ayu tax ton way be ko laaj wala ngay sojal salaam moy nga ko jëngal ci sa tank manam nga diko yëngu ak sa ndëggu diko kërde lolou man ngay julli ko def wa ta'anun akum dubb man ngay julli di jam ab xej badur jesi wa hadamu tawajjuh an ñak julu khibla legi ñak julu khibla ayatu tax bi demé ko wote wa kalamu ak waxju ajuul ci julli gi waxju ajuul ci julli gi way xex be ko laaj melne moytu lo ki denda yow ne ko sa mbokum julit ne ko moytu ñu lay dorsi wala ne ko defal nangam wala ne ko bayil nangam lolu batay ayatu wa imsakum mulattakhin wa imsakum mulattakhin ak japp fuñu takal deret sobi la waye budé jamono jihar joju man nako japp ko tak te du wañ dara wa in aminu ndem wol nañ bi ha ci bi julika uti mat kon motlef ko salat am ni muy julli gol manam bu fekke dañu don def digal di julli ragal gogu ba yag nak far ñu am ko luté niki yefar ye jekki daw kon nañ agalu julika julik sago dañ ko jubb ne kon legi nañ ko agalé julik sago bu fekke day julli nga xamni ku ne dañu jema julé nam malé ndax ci su mbir mi yefay jekki daw ku ne da ngay julli ku tay legi ngay julli sa julli ngay agalé sa julli ko te tayelu ko nga da julé bu fekkon ni jamm rek xew diru ko di sujud di def yépp nang ko daan defé bu xolé salat bi nak wa fi salatil qasmi fekke nak bobu da fekkan ñu def julli da fekkan ñu def julli def mbolo mi ñaari xaj xol ko mu ne in hasal amn mahal ula istamarrat mahu wa dakhalat athaniyat mahu ala ma rajaha ilayhi ibnu alqasim ana bu fekkene ba muy jite kurel bu ñeek ba xaj bu ñeek ba ku salam ba muy jite kurel bu ñeek ba xaj bu ñeek ba rek la yeufere far daw xamni ñanga nekkon ñom di xex kurelu ñaarel ba kon day wo kurelu ñaarel ba rek ñu far ñu and bu ñeek wi ñu far agali julli yu ben na waaw ibnu hasim da ci wax ñaari wax way wax bi ni la net leg mom la mu ci wax moy ñe nekkandi xex nañ ñu and kurel bu ñeek bu rek bu dewe ñu daldi julli ko defé nak borom sara bi wax na ci nonu wax bu mu jëkëna wax gannaay mu delu wat ci bi mataay ko jël bo nopi man nga ko xol mo tambalé ci hala ma raja ila ibnu qasim ba'da qawli tusalli asaniyatu imam akhar wala tadkhul mahu ngawé jallat na nak ci wa in hasala ba'da mufaraqatiha wa qabla dukhuli asaniyati raja ilayhi wujuban man lam yafhal li nafsihi shay'an manam bu fekke ne da jiti mbolo mu ñëk ni xajub julli ga la ta xaju ñaarel wër ñew nak far yu fay daw kon ñu ñëk ñe ko ci xamne ba nga bayiko iman leg jitu la defa dara soy bo fa dil ci wat and ko ni lu ñaarel wi ngeen bok ak iman motali wa waman fahala li nafsihi shay'an nak intasara al imama hatta yalhaqahu waqtada bihi fil baqi walaw salam manam ko xamne biñu tagok iman legi jot nga def dara ci motli sa julli bop xam nga kurel bu ñëk bi mom ko iman jité ab xajam di dal li gaaw doon jema agalé la ci dess ko ci xamne jot nga def dara nak say bo nekk ni ko iman bu jot la fofu bu la iman joté fofu nga and mom jikko xamne demone na ci rakka bu jëkkam gannaawum tagu iliman baruko na xaar iliman fofu ko iliman fekke fofu bu andam mu jall ko ci xamne demone nga baytaaye bu mis assalamu alaykum sax dute nga xaar iliman mom selmal nga andam musulman wa in hasala ma hasaniyati sahat salatu allazi atammaha li nafsihi anam bu fekke ne iliman da fa jité kurel bu ñëk bi ba kurelum ñaaral bu ñëw bu leen di jité la ko déssé nak far ye far yaw jamm dal li am mu ne kon kurel bu ñëk bi ko ci xamni jottu nga agalé sun julli batay baax du aajo nga ñëw du julli waat ma dara ko xam jottu nga agalé rek la nga julli sa baax wa ba'daha gannaaw ag matu julli wa ba'daha buñ amé jamm gannaaw bu julli gi matay ba nopi mom la ihadatu de tuk bam manam bu fekke ni iliman def na salatul khawf ni ñu ko deele bañ selmal gannaaw bañ selmal yi nak legi yeufar yi doora daw da fekk waxtu jeexatu du tax ñu bam waaju li nañ ko julle won salatul khawf rek baxna ñu ko julle won rek baxna du aajo wa legi ñu koy bam waxtu moy wa ba'daha la ihadatu wa in hasal al amn ba'da itmam al salati bi sifat al khawf la bago wala i'adat ali ka sawad niki mbolo zunna mom jortef na bi ci mom hadu wan muy ay non ta zaharat fe nafihu ak daqam manam dañu seen lu ñul di ñew ñom julit ñi ñu japp ne lolu ay yefer la dal ne ko nan gaaw def salat al khawf bala ñoño ñew bala yefer aussi nekete yo duñ ay yefar ta ñew di ñu ñu tukki rek ba di seen bokk julit waye fekk na ñom ñu julli ba agal ñom julli ñi def saat lu xawfi su baba lolu doyna to aaje woon ñi pam wa julli ga nañ doylo rek julli gi julli ngir jorté woon ne ay non lañu te doon ñuko bañ def saat xawfi nañ ko doylo rek wa in saha ndem jumna mahal ula andak kurel bu jëk ba sajarat kon mu sujoot mom kurel bu jëk wi ba hada ikmalha ci gannaaw matal ak julen manam bolo mi iliman jikko bu fekke da def ak ñoom luy waral qabla salam ba ba'da salam xam nga ñoom ñoko jikko selmal tax lañ ko wara jikko selmal dem xexay wa kon ñoom kan lañu sujjot mu ne lool mom yomuna manam bu de ba'da salam bu de ba'da salam qabla salam ñoo ci yam ganaw bu len iliman baye bañu agale sin bop bu ne khabla salam ko ci xamne julli nga ba salma war ci res nga su jot khabla salam bu re bahan salam itam ko ci xamne julli nga ba salma dal di koy def dora dem na xexe ndax yow ndax ñom duñu fekke batu julli iliman motax wa illa ndem jumu te kurel bu ñeek wa xana bu ñaaral bala jumal xam nga bu ñaaral mom nga fekke jeexu julli iliman wa illa ndem det sajarat kon mu su jot القبل يسجد قبل ما هو عند الإيمان والبعد يتم سجود سجود بعد بعد القضاء تكنا وفي لن كرا يوم أنا أقول من الإيمان مجوا ولا وحنا سفك أن سجود قبل سلام ورن لين باب بعد سلام مم هم عند أي فك في الإيمان دي جهل جلي لكن بو الإيمان جهل مول نجك جهل مم لكن بو جهل بعد قبل سلام نن عندهم دفكو مباين بعد سلام مم ba fay li ni rayon nopi nak door def bahani salam moy wal bahani ya bahani qada wa in sallandem julina fi sulasiyatin ci julit ñet raka aw rubahiyat wala julit ñent raka mu julli du ko lin ak bepp ku rel rakhatan ben raka batal kon yaqu al ula julli ku rel bu jekk wa wa salisatu ak julli ku rel ñettel ba fi rubahiyat julit ñent raka manam la wax ni bu iliman cete na limu rakay tollu mu xaj mboloma limbu tol nona xaju tol nona melni julli gi day timis du ñetti rakka mu xaj mboloma ñetti xaj bu ne mu gis la ben rakka bayyi la nga agale yow dem wala mu julli ñent rakka mu dal di def mboloma ñenti xaj bu ne mu gis la ben rakka bayyi la nga agale dal dem neena lu ko defé dañ ñu set ko xamni fa nga taggo ak mom fa lañ baxo taggo ak mom ci lolu moy ko xamni yaangi taggo ak mom ci bo xamne fa nga wara taggo mom ñu japp ne sa julli baxna ko xamne fa nga taggo mom nak legi du bele bu taggo su boba du bax gis nga ñu wax dañu yaqule moy ñu wax ni al ula wa salisatu fi rubahiyati xam nga bu julli ga de julli lu melni takusan dañ koy matal ba ge ba tisbar xam nga ne kon kuril ba nga xamne moy bu ñeek ba bu ko jité ben rak mo dal dem fam tagon wor fo won tagon ndax ñaaral la woron tagon ndax julli gi du julli julli gi julli ñent rak la manam bu de julli ñent rak kuril bu ñeek bam jité ben rak kep ñu dal dem duñ baxlé ndax ñi woron tagon mu deug deug ci ak ñaarel te defuñu ko kurilu ñettel ba nga xamne ben rak ñettel la leen jité ñu bayiko ñu demal seen bop patay xam nga duñ baxlé ndax julli gi julli ñent rak la ñi waron bayiko mom ci ñentel ba ñom ñepp tagu mom ci ñettel ba